शिरडी गाँव में। दूर से आए चलते चलते, दूर से आए चलते चलते, पड़ गए छाले पाव में। मैं जोगी शिरडी गाँव में, मैं जोगी बन के साईं बाबा आया हूँ शिरडी गाँव। बन के साईं बाबा आया हूँ शिरडी गाँव में।